อาชีพแห่งพรหมจรรย์นี่ยิ่งมากกว่านั้นไม่ต้องอาศัยอันอื่นอาชีพชาวนาต้องอาศัยทุ่งนาน้ำฝนข้าวปลูกข้าวปังเครื่องมือต่างๆความนั่งความยังไม่ยอมจนนะแต่อาชีพการปฏิบัติธรรมเลี้ยงชีวิตด้วยธรรมศีลขาและธรรมไม่ต้องอาศัยอื่นเลยอยู่กับหลวงทุกโอกาสมันไม่ยากเลยจะไปหลงทำไมจะไปทุกข์ทำไมจะไปโกรธทำไมจะวิตกกังวลครับเช่นจะทำไมจะปล่อยให้มันลอยนวลหรืออันอาจทำทั้งหลายต้องรู้ไว้จาก็พูดมันได้เต็มที่อยากบอกอยากสอนแต่ว่ามันมีภาระมันมีปัญหาหูหนวกไม่อยากพูดกับใครแต่คนถามเราก็ไม่ค่อยรู้ได้ยินเลยก็ไม่อยากพูดกับใครให้หลวงพ่อกรมมาจังชิดทุดจากนี้ก็พูดได้แต่พูดว่าบอกสอบว่าล้มไม่อยากพูดแล้วหูหนวกเหมือนกับเล่ากันคนพูดกับคนหูหนวกต้องพูดแรงๆสมัยก่อนเราก็หูดีเมื่อพูดโกงหูหนวกพูดได้สองสามคำก็ไม่อยากพูดแล้วไม่สุภาพแต่ก็พูดพอดีพอดีพูดคนหูหนวกก็ต้องออกแรงอย่าท่าทางก็ต้องไม่เหมือนธรรมชาติแล้วก็เลยไม่อยากพูดเพราะนั้นก็อย่ามาฟังอะไรเราก็ถือว่าเราก็ทำพอสมควรแล้ว40กว่าปีเนี่ยก็มีอะไรก็บอกหมดสอนหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกราบนั่งไหว้เราก็ไม่อยากไปให้ใครกราบไหว้ถ้าเคารพกันก็อย่าหลงอย่าทุกข์อย่าโกรธอย่าเบียดเบียนตนเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเคารพกันแล้วเคารพพระเจ้าพระเจ้าสอนเราเบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นโอวาทเป็นโมกการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการดับตนให้เขาโลกเป็นคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เท่านี้ก็อย่าเปลี่ยนตนเองอย่าเปลี่ยนคนอื่นแล้วก็ทำจิตของตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอการเปลี่ยนตนก็อยู่ที่เรานี่เองการเปลี่ยนคนอื่นก็อยู่ที่เราการทำจิตให้บริสุทธิ์ก็อยู่ที่เราไม่ต้องไปขอใครอันนี้ก็เพื่อในความสมควรเจริญ